Дзякуйце, маскалі. Двадцать третья година у Мінську, празькій студії навідно вас вітає Аліна Струва. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя з Дмитра Бартосіка у вёску Талька Пуховіцкого району, передача «Білоруське замежжа» про нові стипендії для білоруса у Німеччині. У експертизі «Свободи» політолях Андрея Фёдорова з Мінську, керівник організації «За демократичну Білорусь» Ольга Стужинська з Брюсселя розважає, чи підштурхне припинення санкцій у розв'язу до зміни у політиці Білорусі. Беларусі. У вольній студії гутарка з історієм Анатолієм Волохановичем про лягерні вірші Лесі Білоруські. Однак спершу новини. Рада Євразв'язу на 6 місяців припинила візові санкції для білоруських чиновників з 41 особи, які значилися у ранішому списку неуїзних, залишилися п'ятеро – Лідія Армошина, Віктор Шейман, Дмитрий Павліченко, Юрій Сівако і Владимир Навумо. Рама Яда, державна секретарка Франції у питаннях заміжних справ і правов чоловіка, заявила, що скасовуючи санкції у Білорусі і Узбекистані, Євразв'яз не йде на компроміс у галіні правов чоловіка. Свою заяву Рама Яда зробила падчас її першого наведення паризької штаб-кватери «Радіо Свобода. Свободная Европа». Офіційний Мінськ виказав готовість прийняти місію Євразв'язу. Поводле комісара заміжної політики Євразв'язу Хав'єра Соляни, місія повинна оцінити можливості розвиття політичних і економічних стосунків з Білоруссю. Білоруські слідчі вертають журналістам недержавних і заміжних медіа архтехніку, яку забрали під час перетрусу 27 соковіка. У журналістів так само у офісах Радіо Рація, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії «Білсат» супрацовники КДБ конфіскували каля двох десятків комп'ютерів і усі носбіти інформації. Урад США діли стабілізацію ринку, купить на 250 мільярдів доларів акції банків, які трапили у тяжкий стан. Як заявив сьогодні президент США Джордж Буш, сродки будуть виділені у межах 700-мільярдного плану рятування фінансової системи. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гі Мун прибув у Женеву. Завтра там починаються міжнародні перемови у питанні розв'язання проблем, що повстали у виніку російсько-грузинської війни у жнівні сьогодні. У монгольській Улан-Баторі усталіваний помнік легендарному британському гурту «The Beatles». На відкритті виступили прем'єр-міністр Монголії і британський амбасадор, автор помніка – монгольський скульптор Ден Барсболт. Це були новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз півгодини. У ефіры «Радіо Свабода» у студіі Ольга Караткевіч. Праз 15 хвилінаў пачнецца «Беларуская замежжа». Тэма выпуску вучоба ў Нямеччыне, новыя стыпендыі беларусам. Ну, а зараз падарожжа свабоды. Сёння Дмітрий Бартосік раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Талька, што ў Пуховіцкім раёне. Вёска Талька знаходзіцца на самым ускрайку Пуховіцкага раёну, на мяжы з Магілёўскай вобласцю, але гэтае абкружанае лясамі і балотамі былое габрэйскае мястэчка даўно ўпадабалі аматары беларускай паэзіі і аўтарскай песні, бо тут на пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя жыў і працаваў паэт Якуб Колас. І ў лясным гушчары, на месцы той леснічоўкі, дзе паэт з сям'ёй жыў, на пачатку кастрычніка ладзіцца сапраўдны свята з дудамі, з гітарамі і спевамі. А яшчэ Талька мае свой краязнаўчы інтэрнэт-сайт, якому можа пазайздросціць які райцэнтр. Зрэшты, як заўжды бывае ў беларускай сітуацыі, усё вырашае дзейнасць і энтузіазм аднаго чалавека. Тальцы пашанцавала з настаўніцай гісторыі Наталлей Ілініч, дзякуючы якой пра Тальку не забываюць далёка за межамі Беларусі. Вы, працуючы настаўніцай гісторыі, не адчуваеце часам марнасць сваёй працы? Бывае, адчуваю, канешне. Адчуваю, таму што у нас дзеці слабыя цяпер у вёсцы. З'ехалі ўсіх, хто нешта мог. Але ж вот ёсць і радасці бываюць. 8 вучняў маіх звязалі сваё жыццё ці з гісторыяй, ці з народнай культурай. Это немало. А як узнікла ідэя па стварэнні сайта, прысвечанага тальцы і яе ваколіцам? Напэўна, мая ідэя. И бачите, мы вышли, нас нашла наследница Булгаков. Это паны, которые володали этими землями. Она зараз живе в Германии. Угу. И она шукая вот про своих дядов, прадедов. Нашла в интернете Талька, Сутин, Матеевичи и написала нам. Махчима, она приедет сюда. Вот, евреи, которые нас нашли праз интернет, так само, нащадки наших тальковских евреев. Ну, конечно, покуль что сайт гэты для свету, а для тальки он не працует, потому что ни у кого нема интернета. У нас у школе навык нема интернета. Интернет наш... есть только у вас? Только у меня, так. И директор не бачила школы. И районо наше не, нет, не, не ведая ничего. Сёння талька перажывае не лепшыя эканамічныя часіны, бо аграфірма «Верасень», якая давала працу не аднаму дзясятку талькаўцаў, збанкрутавала. Такі ж лёс напаткаў і цэх па перапрацоўцы драўніны. Калі б не чыгунка, дык працы зусім бы не было. Але нягледзячы на нерадасную эканамічную карціну, тут знаходзяцца людзі, якія не пакінуць сваю вёску ні пры якіх абставінах. Знаёмцеся, Александр Стрэльскі, 40-гадовы высокі прыгажун з яўнымі прыкметамі шляхецкай крыві, як у постаці, так і ў мужным твары. Працаваў калісь на дзяржаву, але ў рэшце рэшт набыў стары дабіты МАЗ, адрамантаваў яго і стаў працаваць на сябе. Нядаўна перажыў пажар, але такога не зломіш. Жывучы ў гаражы, будуе новую хату. Только это дома осталось, 5-6 домов, которые, ну, пускай 20 домов у нас собираются, которые действительно, как бы, можно назвать домом. А также, ну, что, ну, все разваливается, разваливается, старики одни остались. А вы живете и працуете тут, в Тальце? Да. Я здесь родился, я здесь вырос. Николи не было думки съехать? Я, к сожалению, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, я патриот своей родины. Вот здесь вот кладбище, там меня похоронен дед, бабка, отец, мать. И я хочу тоже там, чтобы было мое место. Поверьте, мне очень тяжело. И морально тяжело, и физически тяжело. Забот хватает, но тем не менее, просто я не ложу руки никуда. Я хочу жить, я хочу работать. У Александра, як высветлілася, ледзь не ўся сям'я была рэпрэсаваная яшчэ падчас калектывізацыі. Лішні раз пераконваюся, што вольныя гены сапраўды неўміручыя. Мне бы хацелася вот видеть вот эту деревню 70-х годов. Вот когда я был пацаном, когда мне было там, скажем, 10, 12, 15 лет, когда все дружно, сенокос по деревне едет, там, воз, везут сено, стараются убирать, работ, народ трудился, понимаете? Гамунка, шум, шум и конь ржание, козьбы веселое витание, косцы, вояки, мирные працы выходят с косками на плац. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння ў нашым цыкле «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Талька. Гэта вёска ў Пухавіцкім раёне. Талька – славная рачушка, грунт яе пясчаны, бераг мяккі, як падушка, дзірваном засланы. Гэты вершык Якуб Колас напісаў для талькаўскіх дзяцей, у тым ліку для Станіслава Павловича Аляшкевіча, найстарэйшага жыхара Талькі. А вы яго добра памятаеце? Ну, добра памятаю, хадзю, разгавару з ім так, як з вами. Мы бегалі, он сабіраў грыбы, і жонка яго была, хадзіла ў грыбы. Як я ще помню, лапті носила. Білі анучки такі, я ж до коліна ті самі оборки такі відрязані. Покидав гриби у лапті. Тоді це не модно було, чи що, я не знаю. Ну, вони ж були не бідні люди. Да? Не бідні люди, він приїжджав і жив тут у нас от за речкою. Була це дача. Не дача, а це лясник там жив. Так він тут жив. І тут. А навошта ж яна насіла лапці, калі яны былі не бедныя, это было. Ну так можа, можа та надо было так, можа прыятна хадзіць было па лесе ў лапцях гэтых. А што вы яшчэ памятаеце? Вы з ім гаварылі пра што? Гаварылі, ён сабіраў грыбы, а мы, пацаны, бегали, глядели. Говорит, школа писателя, кто там писатель, что-то там. А вы его тогда не читали, не? Читали, он же писал, я помню. Он писал про Тальку, и Талька славная ратушка. Але найбольш эмацыйна 86-гадовы Станіслаў узгадвае вайну, апошнія дні габрэйскага насельніцтва, аднакласніцу Іду, у якую быў закаханы і якую не здолеў выратаваць. 10 класаў канчаў, яна 10 класаў, і то забаротака. Ну, мы тады яшчэ не цалаваліся, як гэта цяпер яшчэ там цалуюцца, да ўсё тут. Маці мая гаворыць, што ты... Зачем ты этот самый прием? Знает, немцы ты забьете. Я говорю, не знаешь, она же не похожа на евреев. Ну, дома была у меня, жила неделю, наверное. А их загнали туда, в пионерский лагерь, за речку. Мать пришла и забрала. Вошла наша судьба такая, что погибнуть надо, и все, забрали. Так я проводил их сюда, до моста, вот тут мост и был. И когда прошла так вот, так до дверей, тогда вернулась назад, поцеловала меня, поцеловала, и пошла. Стары Станіслаў заплакаў. Напэўна, ён плача кожнага разу, калі ўзгадвае сваё юнацкае каханне. Я не стаў больш трывожыць старога і паспяшаўся на песенны фэст. Некалькі гадоў таму талькаўскі фэст аўтарскай песні праходзіў у клубе, але пасля таго, як нехта з маладзёнаў узняў на сцэне нацыянальны сцяг, фэст трапіў у няміласць да раённага начальства. Праводзіцца ён цяпер у лесе, дзе калісьці стаяў дом лесніка, які даваў прытулак Якубу Коласу з сям'ёй. Некалькі дзясяткаў маладых людзей з розных гарадоў Беларусі прыязджаюць сюды, каб ля вогнішча ў волю наспявацца пад гітару і натанчыцца пад дуду. Талькаўскім шкалярам настаўнікі сюды хадзіць забараняюць, бо ў іхных вачах гэта нейкі БНФаўскі шабас. Але талькаўская дзяўчына Дар'я ўжо можа не баяцца, бо яна студэнтка БДУ. Люблю гаварыць з маладымі людзьмі. У нашых 20-гадовых няма аніякіх ружовых акуляраў, якія былі ўласцівыя моладзі 80-х гадоў. Але аптымізму ад гэтага не меней. Вы, ваши одногодки, ваши одноклассники, одноклассницы. То, что тут жил и працавал Колас. Для их это нечто значит тене? Яны принамсі гэта ведаюць? Я, ну, это ведаю, але это ничего не значит. Потому что, ну, как бы, вось, ну, да, нам сказали в школе, что вось было такое, и больше, ну, и что, что было. Ну, мало ли, где мог быть Колас. Як вы глядите на перспективы беларушчыны? Яна будзе мовай элітарнай, усё ж такі, як і цяпер. Канешне, заўсёды будзе музыка, яна заўсёды была і заўсёды будзе на беларускай мове, і ў беларускай літаратуры таксама будзе існаваць. Але на бліжэйшае будучыню ніякіх такіх сонечных перспектыў я не бачу. І апошняе пытанне, я гэтае пытанне задаю ўсім маладым людзям. Ці ёсць у вас жаданне з'ехаць з гэтай краіны? Не. Калі я з'еду, я нічога гэта не змяню, таму што я просто з'еду, пакіну ўсё так, як і было. Мая задача зрабіць што-небудзь, каб тут што-небудзь змянілася. Ці заўсёды ёсць на любую такую моладзь. Калі будзеш дзейнічаць адкрыта, то ты просто паказваеш свой гераізм такі, можа быць, просто моладзевы. Ты гэта зробіш і ўсё, і можа быць, на гэтым ўсё скончыцца. Цябе выключаць, ты паедзеш у якую-нибудь Польшу вучыцца. А калі ты будзеш гэта рабіць, ну, не так адкрыта, але ўсё роўна будзеш хаця б нешта рабіць, то ты тут застанешся і будзеш працягваць. Можа быць, нават зробіш больш, чым там адзін учынак. Свята было ў самым разгары, па вялікім цёмным лесе разносіўся спеў дуды, а мне прыйшла ў галаву дзіўная здагадка наконт лапцей Коласавай жонкі. Яны прыязджалі сюды, ў гэтую глушэчу, у 32-м, 33-м і 34-м. У сталіцы пачыналася барацьба з нацдэмаўшчынай, увавсю лютаваў НКВД. І далі Бог лепшага месца для схованкі на ўсялякі выпадак, чым гэты лес, чым лапці, чым паходы ў грыбы, прыдумаць цяжка. Зрэшты, гэта толькі здагадка, бо спевы талькаўскай дуды, не хаваючыся, разносіліся далёка па наваколлі. Про свою поездку у вёску Талька, что у Пуховицком районе, рассказывал Змитер Бартосик у эфира «Свобода». И зараз я нагадаю про головные подзеи сегодняшнего дня. Рада Европейского Звязу на 6 месяцев припынила визовые санкции для белорусских чиновников. 41 человека, которые значились в раннейшем списке неуязных, застались 5. Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков и Владимир Навумов. Официальный Минск выказал готовность принять миссию Европейского Звязу. По поводу комиссара замежной политики Евразвязу Хавьера Соляны, миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Галянская депутатка Жанін Хнес-Плясхарт накіравала старшыню Рады Европы запыт на контпляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У связку с усветным финансовым кризисом колькость белорусских банков, которые выдают кредиты на жилье, истотно снизилась. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич и зараз перадача «Белорусское замежжа». Белорусские студенты, дякуючи немецкому фонду GFPS, отримывают стипендии для навучання у Нямеччині. Фонд для студентского обмена створены и подтримывается доброчинной працей студентов. Перадача «Белорусское замежжа» подрихтовала и ляде Татьяна Поклад. Алена Талпыга сам Стеслауля после вучобы у Менску по программе студентского обмена теперь вучится у Нямеччине. Шчыра кажучы, спачатку я выбрала Гумбольдт университет, але потым мне просто прапанавалі і параілі вельмі так само непасрэдна Патсдамскі университет. Мы размаўляем з Аленай неўзабаве пасля яе прыезду ў Патсдам да пачатку навучальнага году. У краінах Еўразвязу ён пачынаецца ў кастрычніку. Патсдамский университет Алена обирала свядома и уже уявляла, куды приедет. И коли я так само пошукала, нашла так само абсолютно то, что меня цікавит, тем же у Патсдамском университете. И, кроме того, я вельми шмат чула про гэты горы, что вельми прыгожи, что тут и культура, история немецкая так, такі глубокі след пакінула. І ну гэта мяне вось гэтага боку вельмі цікавіла таксама. Вывучае Алена, я тут толькі дадам, нямецкую філалогію. Опыт удзелу у таких у розных мерапрыемствах і таксама прысутнасць на лекцыях і семінарах нямецкамоўных, гэта вядома можа вельмі значна палепшыць веды мовы ў любым выпадку. І па-другое, мяне таксама цікавілі вось некаторыя семінары і лекцыі. Я знайшла ось непосредно тут, у гэтым універсітэце, у Патсдаме. І ось так, калі выдалася такая магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе ГФПС, то я падумала, што можна паспрабаваць прынамсі. ГФПС – фонд, дзякуючы якому Алена атрымала стыпендыю ды іншую дапамогу і падтрымку. Гэта студэнцкая супольнасць для абмену паміж Цэнтральнай і Усходняй Еўропай. У гэтым фонде працуюць толькі студэнты, усе дабрачынна. Фонд гэты быў створаны на пачатку 1980-х, спярша як нефармальная студэнцкая ініцыятыва, і неўзабаве быў зарэгістраваны. ГФПС доўгі час працаваў для студэнцкіх абменаў паміж Чэхіяй, Польшчай і Нямеччынай. А ад 2005 году пачаліся кантакты і з Беларуссю. Колькасць стыпендыяў для беларусаў пакрысе расце. Да нямецкіх актывістаў беларускай групы фонду далучыўся і беларус, сам колішні стыпендыят ГФПС. На мой погляд, мы крок за кропом выходим на больш якасны ўзровень наших стипендий. Мы стараемся больш якасна адрэагаваць на тую сітуацыю, якой знаходзяцца сёння беларускія студэнты, і у час, які яны тут у Нямеччыне, у Берліне альбо ў іншых гарадах, падрыхтаваць для іх тую праграму, якая можа іх задаволіць на ўсе 100%. Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію ў Нямеччыне, працаваў педагогам з дзецьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду ГФПС Дзяніс атрымаў на летні семестр 2006 году для вучобы ў Берліне ў вольным універсітэце. Далей ён сам знайшоў магчымасці працягнуць вучобу, скончыў ужо 6 семестраў. Дзяніс сам знаходзіць для сябе магчымасці вучыцца. Ад фонду ГФПС ён меў стыпендыю толькі цягам аднаго семестру, але дабрачынную актыўнасць у фондзе працягвае ўжо 3 год. Калі я прыехаў у Нямеччыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямеччына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянінамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямеччына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакратыі. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць адным з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе. Разам з Дзянісам Мыснікам у беларускай групе фонду ГФПС працуюць двое нямецкіх студэнтаў-славістаў. Яны вывучалі і беларускую мову ў Беларусі. Усе яны жывуць у розных гарадах Нямеччыны. Зара Компа з Бону кажа, што праца для Беларусі ёй здаецца найбольш важнай, бо беларусы не маюць столькі магчымасцяў для паездак, як студэнты краінаў Еўразвязу. Я фандрэйзер для ГФПС, гэта значыць, я шукаю для ГФПС грошы. Спачатку я не хацела гэта робіць, і мне было дзіўна, я не магу пазваніць у каго-то і прасіць грошы, але зараз я думаю, што гэта зусім важная справа, і што гэта нічога, я не спрашу для мяне, толькі для ГФПС, і магу вельмі шмат расказваць пра тое, што я там раблю, што мы за ініцыятыва, і ну гэта мне вельмі падабаецца. Зара Компа мае і свае ўласныя ідэі для студэнцкіх абменаў паміж Нямеччынай і рэгіёнамі Беларусі, але гэта планы на будучыню. Дзяніс Мыснік, які працуе разам з ёй для ГФПС, расказаў, што ўласна ў фондзе няма пасадаў, а ёсць абавязкі, падзеленыя паміж 3 групамі, паводле накірункаў абмену – чэшскай, польскай і беларускай. Вось цяпер беларуская група апякуецца і новымі стыпендыятамі, якія нядаўна прыехалі, і прымае заяўкі для наступнага семестру, які пачнецца ў красавіку. Дасылаць заяўкі можна да канца гэтага кастрычніка. Мы чакаем ад прэтэндэнтаў пісьмовай заявы. Гэта значыць, па-першае, гэта матывацыя таго, чаму той альбо іншы стыпендыят, патэнцыяльны стыпендыят, хоча атрымаць стыпендыю. Потым на аснове гэтага мы адбіраем у другі этап тых прэтэндэнтаў, якія нам найбольш спадабаліся. І ўжо напрыканцы мы прыязджаем у Мінск і ладзім гутаркі з патэнцыяльнымі кандыдатамі. І на аснове гэтага мы адбіраем 2 або 3 стыпендыята. Калі беларусы маюць інтэрнэт у хаце, то могуць таксама знайсці старонку GFPS у інтэрнэце gfps.org. У эфіры «Радио Свабода» вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія стыпендыі студэнцкага фонду GFPS з Нямеччыны. Перадачы бяруць удзел Дзяніс Мыснік, беларускі студэнт Берліну, ды іншыя супрацоўнікі і стыпендыянты фонду. Перадача вядзе Тацяна Попа. На пачатак цяперашняга восеньскага семестру Алена Талпыга атрымала стыпендыю фонду ГФПС для навучання ў Пацдамскім універсітэце. Ну, у мяне так атрымалася, што было некалькі крыніц, з которых я вось амаль што адначасова даведалася. Па-першае, я получыла па электроннай пошце інфармацыю ад свайго знаёмага з Польшы, які на той час навучаўся ў Нямеччыне. Ён даслаў мне інфармацыю пра гэтую стыпендыю, таму што ГФПС так супрацоўнічае з Польшай і Чэхіяй. І адначасова мой выкладчык нямецкай мовы, спадар Рэбём, дарэчы, ДЭД лектар, таксама звярнуў маю ўвагу на тое, што вось можна паўдзельнічаць і таксама у конкурсе, які прапанавала ГФПС у Беларусі. І я так спачатку, ну, так думала, што магчыма не зусім, што мяне можа не атрымацца, але потым, дзякуючы падтрымцы таксама майго выкладчыка, я ўсё ж такі вырашыла паспрабаваць. Прашу Алену падзяліцца досведам. Што патрэбна, каб выйграць конкурс? Што ёй дапамагло? на маю думку, наогул самае складанае гэта напісаць добрае абгрунтаванне. Па гэтым прынцыпе, дарэчы, выбіраюцца вось тыя, хто атрымае стыпендыю, таму што, ну, вядома, добрыя адзнакі ў заліковцы і валоданне нямецкай мовы, гэта таксама вельмі важна, але вось асаблівасць ГФПС у тым, што ГФПС хоча падтрымліваць тых людзей, которые актыўны не толькі падчас вучобы, але займаюцца яшчэ якой-небудзь дадатковай дзейнасцю. І таму трэба вельмі добра усвядоміць сабе, чым вось паездка такая ў навучальную Нямеччыну можа быць карысна не толькі для навучання ва ўніверсітэце дома, але і таксама для гэтай дадатковай дзейнасці. І, ну, вядома, ўжо потым падчас размовы з камісіяй таксама трэба сабе ўсё гэта добра усведамляць і умець гэта ўсё абгрунтаваць. Просто добра ведаць самому, чаго ты хочаш ад такой паездкі, ад такой вучобы, вось так сабе добра гэта усведамляць. Вось пра гэтую асаблівасць фонду ГФПС, што падтрымка найперш даецца актыўным у любой грамадскай працы студэнтам, распавядалі мне і супрацоўнікі фонду. Гэтая умова досыць часта згадваецца фондамі, але для ГФПС гэта не пустая фармальнасць, бо стварылі яго і працуюць у фондзе студэнты, якім падабаецца грамадская актыўнасць, для іх саміх гэта справа блізкая, таму і дапамогу яны прапаноўваюць найперш такім жа самым, цікаўным і актыўным. Такі вось просты і дзейны, як высветлілася ў Алены Сакрэты, як выйграць стыпендыю, яна папросту расказала, што робіць, апрача вучобы. Я сябе магу прадставіць як валанцёр Цэнтра сацыяльных інавацый і агенцтва гуманітарных тэхналогій. Ёсць такое аб'яднанне, грамадскае аб'яднанне ў Менску. Мая дзейнасць, мой вопыт там, канешне, зусім невялікі, але паколькі Цэнтр сацыяльных інавацый займаецца развіццём малых гарадоў у Беларусі, то я, паколькі я сама паходжу з маленькага гарадка Мсціслава на ўсходзе Беларусі, то я вось паўдзельнічала ў некаторых мерапрыемствах, і менавіта гэта быў Мсціслаўскі фэст у мінулым годзе, рыцарскі фэст сярэднявечнай культуры, который праходзіў у маім горадзе. І яшчэ таксама падтрымка агенцтва гуманітарных тэхналогій у правядзенні з'езда Мсціслаўскага брацтва, Мсціслаўскага зямляцтва ў Менску. Ну і што да патрабаванняў фонду, грамадская дзейнасць студэнтаў-заяўнікаў можа быць рознай, як і рознымі могуць быць іх спецыяльнасці. Зусім не абавязкова, каб гэта была толькі філялогія. Дастаткова проста валодаць нямецкай мовай. Тут вельмі мяккія крытэрыі. І таксама беларускія студэнты на момант падачы заяўкі могуць вучыцца і па-за межамі Беларусі. Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямеччынай існуе, вось я б сказаў, такая сцяна, я маю на ўвазе дыпламатычную сцяну, і я лічу, што якраз у гэты момант тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусь, альбо тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусі, ў Нямеччыну, павінны працаваць у гэтым баку. Бо ўсё, што мы зараз робім, мы робім на будучыню. Беларусь будзе часткай афіцыйнай Еўропы. І мне вельмі прыемна, калі я тут, у Нямеччыне, магу вельмі шмат зрабіць для Беларусі. Ведаеце, што, як казаў адзін вельмі вядомы музыкант Даніэл Барэнбойм, ён казаў, што веды – гэта пачатак. Калі мы так пачнем, то мы добра будзем таксама ствараць нашы працэсы і ў будучыні. Так кажа Дзяніс Мыснік, адзін з былых стыпендыянтаў фонду ГФПС і цяперашні супрацоўнік беларускай групы фонду. У ГФПС цяпер зноў чакаюць да канца кастрычніка заяўкі ад беларускіх студэнтаў, якія маюць патрэбу і жаданне вучыцца ў Нямеччыне. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце і ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра беларускія стыпендыі ды іншыя праекты студэнцкага фонду GFPS з Нямеччыны, які працягвае прымаць заяўкі ад беларусаў на стыпендыі для вучобы ў Нямеччыне. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад, ну а зараз абвестка пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111». Паштовая скрынка 111. Прагляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Новапроды Круглянскага раёну. Калі слухаеш Лукашэнку, дык здаецца, жывеш у краіне казцы. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка гэта даволі страшная. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Двадцать три години тридцать хвилин у Мінську. Празька студія новини. У вас вітає Лена Струве. За півгодини до півночі ви ще почуєте. Експертизу свободи. У ній удільничають політолог Андрей Федоров з Мінську і керівник організації «За демократичну Білорусь» Ольга Стужинська з Брюсселю. Вони розважають, чи підштурхне припинення санкцій Євразв'язу до зміни у політиці Білорусі. У вольній студії гуторка з істориком Анатолієм Волохановичем про легендарні вірші Лесі Білоруські. А цяпер навіны спярша пра беларускія падзеі. Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 асобы, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся пяцёра: Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сівакоў і Уладзімір Навумаў. Офіційний Мінськ виказав готовність прийняти місію Євразв'язу. Поводля комісара заміжної політики Євразв'язу Хав'єра Соляни, місія повинна оцінити можливості розвиття політичних і економічних стосунків з Білоруссю. Коли відбудеться гэты візит, на якому узроўні, пакуль не повідомляється. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі падчас ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах радыё «Рацыя», Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат», супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У сувязі з усесветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Такая выснова аналітыкаў беларускага фінансавага інтэрнэт-рэсурсу «Інфабанк Бай» у прэзентаваным сёння новым рэйтынгу крэдытаў на нерухомасць. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Урад США дзеля стабілізацыі рынкаў купіць на 250 мільярдаў даляраў акцыі банку, якія трапілі ў цяжкі стан. Як заявіў сёння прэзідэнт США Джордж Буш, сродкі будуць выдзеленыя ў межах 700-мільярднага пляна ўратавання фінансавай сістэмы. У Боснии арештованные 4 человека, яких подозревают у дотычности до массового забойства хорватов и боснийских мусульманов в часе конфликта 92-95 годов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун прибыл у Женеву. Завтра там начинаются международные перемовы у пытания развязания проблем, что повстали у вынику российско-грузинской войны у жніўні сёлета. Сирия усталёвывае дыпламатычныя стасункі з Лібанам. Прэзідэнт Сирыі падпісаў загад аб стварэнні ў Лібані сірыйскай амбасады. У мангольскім Улан-Батары усталяваны помнік легендарнаму брытанскаму гурту «The Beatles». На адкрыцці выступілі прэм'ер-міністр Манголіі і брытанскі амбасадар, аўтар помніка – мангольскі скульптар Дэн Барсболт. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя» размова пра тое, ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Еўрапейскі звяз часова прыпыніў візавыя санкцыі ў дачыненні да 36 дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі на чале з Александрам Лукашэнкам. Чым можна патлумачыць такое рашэнне? Ці ўдасца звязаць Лукашэнку дарожнай мапай? Ці рэальна выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску і кіраўнік арганізацыі «За дэмакратычную Беларусь» Ольга Стужынская з Брюсселю. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч. Дыскусія аб тым, што лепш, жорсткія санкцыі супраць рэжыма Лукашэнкі ці дыялог з ім, маюць доўгую гісторыю. Абедзве лініі маюць сваіх прыхільнікаў і праціўнікаў, сістэму аргументацыі як у Еўропе, так і ў самой Беларусі. Гэтым разам перамагла лінія на дыялог. Чым вы патлумачыце гэта, спадар Фёдару? Сапраўды, гэта гісторыя даўняя. Мы бачылі доўгі час, што Еўропа і Захад увогуле ішлі раней на канфрантацыю. Мы таксама бачылі, што да значных вынікаў гэта, на жаль, не прывяло. Можна, канешне, сцвярджаць, што без гэтага становішча ў краіне было б яшчэ значна горшым, і гэта, напэўна, будзе праўдай, але радыкальныя змены ў дэмакратызацыі краіны казаць не даводзіцца. Таму зараз Захад вырашыў паспрабаваць іншы падыход, пернік замест бізуна, і спрабуе рэалізаваць яго. Тут яшчэ трэба дадаць, што знешнія падзеі, на мой погляд, вельмі моцна паўплывалі на такое рашэнне. Я маю на ўвазе расейска-грузінскі канфлікт, расейская агрэсія супраць Грузіі. Захад убачыў, што Расія ўжо сапраўды паўстала з каленаў і спрабуе аднавіць сваё дамінаванне на пасавецкай прасторы. І зразумела, што Беларусь у гэтым выпадку знаходзіцца наверсе спіса тых былых савецкіх рэспублік, якія яна мусіць прыдбаць зноў пад сваё крыло. Таму ён вырашыў нейкім чынам перашкодзіць гэтаму і нейкім чынам даць зразумець беларускім уладам, што магчымы іншыя варыянты. Спадарня Стужынскай, а вы чым тлумачыце учорашняе рашэнне Еўразвязу часова прыпыніць санкцыі супраць вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі? Па-першае, што тычыцца ўвогуле, скажам так, дыялогу наконт санкцый альбо наконт бізуна і перніка, то я б сказала, што не трэба бачыць сітуацыю ў чорным і белым колеры, што вось учора санкцыі, а сёння давайце дыялог. І мне падаецца, што ўсё-такі трэба крышку заўсёды думаць пра камбінацыю. Таму што быў час, калі санкцыі былі, скажам так, больш лагічнай мерай у адносінах да Беларусі. Напрыклад, паглядзіце выпадкі знікнення людзей на Беларусі. Зразумела, што Еўразвяз і Злучаныя Штаты не маглі гэта пакінуць без адказу. І гэтым вот была вызвана рэакцыя заходніх краінаў на тое, што адбывалася ў нас. Што тычыцца ўчорашняга рашэння, то зразумела, пасля канфлікту паміж Беларусію і Расіяй наконт газу, гэта ўжо было пачатак зусім іншай сітуацыі ў нашай краіне. І зразумела, што і Захад, і Еўразвяз, і Злучаныя Штаты таксама пачалі пераглядаць сваю палітыку ў адносінах да беларускага кіраўніцтва і да Беларусі ўвогуле. І на мой погляд, тое рашэнне, которое было прынята ўчора Рада Еўразвязу, з'яўляецца вельмі правільным на гэты перыяд часу. Не трэба казаць, што вось санкцыі, бізун і пернік, і вось альбо адно, альбо другое. Можна рабіць камбінацыі гэтага. Менавіта мне падаецца тое рашэнне, што было прынята ўчора, якраз вось ёсць такім вынікам камбінацыі і вельмі правільнай на гэты момант. Ну вось наконт камбінацыі бізуна і перніка. Сапраўды санкцыі прыпынены на 6 месяцаў, і маецца на ўвазе, што за гэты час кіраўніцтва Беларусі прадэманструе крокі па лібералізацыі ўнутрыпалітычнага жыцця, імкнення да збліжэння з Еўропы. Раней такая тактыка называлася пакрокавай стратэгіяй і, дарэчы, ужо ўжывалася. Цяпер яе называюць некай дарожнай мапай. Што тычыцца збліжэння з Еўропай, то гэта магчыма. Ужо з'явілася інфармацыя, што Лукашэнка збіраецца ехаць на інвестыцыйны форум у Лондон. Але што тычыцца ўнутрыпалітычнай лібералізацыі, то тут узнікаюць вялікія сумненні. Варта толькі ўзгадаць, як прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў. Дык ці ўдасца звязаць Лукашэнку дарожнай мапай? Спадар Фёдару. Тое, што беларускі кіраўнік збіраецца ехаць у Лондон, яшчэ не значыць, што там адбудуцца сустрэчы на вышэйшым узроўні. Так, зараз, пасля зняцця санкцый, гэта цалкам магчыма, але я мяркую, што гэта для беларускага кіраўніцтва не ёсць дастатковым вынікам. Хацелася б, напэўна, ўсё ж сустракацца з роўнымі сабе па рангу. Цяпер, што тычыцца ўнутранай палітыкі. Безумоўна, гэта можна лічыць як аванс пэўны беларускім уладам з боку Захаду. Ці апраўдаюць яны яго? Сказаць цяжка, сапраўды зараз як быццам нішто не вымушае, акрамя гэтага паўгадовага абмежавання, скасавання санкцыяў. Трэба, безумоўна, глядзець, як будуць развівацца падзеі ў адносінах з Расіяй. Я не ўпэўнены, што беларускія ўлады пойдуць на нейкую лібералізацыю, хоць і гэта не выключана, ўсё ізноў жа будзе залежаць ад агульнага стану справаў. Адзінае, што мне падаецца, у сялякім разе горш дакладна не будзе, таму што я мяркую, Захад вельмі пільна адсочвае тое, што адбываецца тут, і ў выпадку аднаўлення ціску на дэмакратычныя колы, на пазіцыю прыватнасці, на незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Санкцыі адновяцца не праз паўгады, а значна раней. Я ўпэўнены, што афіцыйны Мінск гэта добра разумее. Ці падштурхне прыпыненне санкцый Еўразвязу да зменаў у палітыцы Беларусі? Дыскусію за круглым сталом экспертызы свабоды вядзе Валер Карбалевіч. Спадарня Стужынская, а вы як мяркуеце, ці ўдасца звязаць афіцыйны Менск вось гэтай дарожнай мапай з гледзяча ўнутрыпалітычнай лібералізацыі ў краіне? Я вельмі спадзяюся, што сапраўды так адбудзецца, таму што нават калі паглядзець на апошнюю выбарчую кампанію, ўсё ж такі трэба пагадзіцца, што яна была лепш, чым тыя кампаніі, што праходзілі ў папярэднія гады. Наколькі лепш, зразумела, то ўжо іншае пытанне, але ўсё ж такі яе можна разглядаць у больш станоўчым святле, чым тыя кампаніі, напрыклад, 2006 альбо папярэдніх гадоў. Вы сказалі, што збліжэнне ўжо нейкія першыя прызнакі ёсць, паездка магчымая спадара Лукашэнка ў Лондон. Я ўвогуле не разглядала б это нейкім збліжэннем, а это толькі паказвае тое, што ён цяпер можа выехаць з краіны. Час пакажа, і вось гэтыя 6 месяцаў, которые былі даны еўразвязам беларускаму рэжыму, мне здаецца, это вельмі добрае рашэнне, таму што ёсць час на паляпшэнне. Ўсё ж такі больш інтэнсіўныя з'явяцца эканамічныя кантакты, кантакты на палітычным узроўні. Мне здаецца, што таксама ўнутры беларускіх уладаў, ўнутры гэтага кола расце колькасць людзей, которые хацелі б гэтых контакту и которые так само готовы до перемену и готовы бачить свою краину больше европейской и цивилизованной. Спадар Фёдаров, вы уже значили, что важным чинником учорашнего рашения евразвязу является имкнение вытянуть Беларусь с геополитичного поля России. Але ці мае магнитный полюс Европы такую силу? Цалком может атрымацца, что досягнувши на европейском керунку отмены визовых обмежаванняў, з'ездзіўшы в Лондон, Лукашенко затым признає незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии, подпише с Россией домову об створении одиной супрацьпаветранной обороны, а еўразвяз апынецца, як бы гэта мягчэй сказаць, у становішчы кінутай нявесты. Наколькі верагодны такі сцэнар? Безумоўна, выключыць яго нельга, хоць я б на гэты конт сказаў, што нават прызнанне гэтых новаўтварэнняў і заключэнне дамовы аб супрацьпаветранай абароне не будуць нейкімі такімі крокамі, якія паставяць крыж на магчымасці далейшага ўзаемадзеяння з Захадам. Мне здаецца, больш важным чыннікам было б пашырэнне эканамічнага супрацоўніцтва. Зразумела, што гэта ў меншай ступені залежыць ад кіраўніцтва еўразвязу, бо яно не можа згадаць свайму бізнесу ісці ў Беларусь, асабліва малому і сярэдняму бізнесу, але ж нейкім чынам паспрыяць гэтаму, мне здаецца, можа. З боку Расіі на дадзены момант у большай ступені адбываецца эканамічны ціск, і Беларусі у большай жа ступені, адпаведна, неабходна эканамічная падтрымка. І калі гэтага не адбудзецца, то можа стацца так, што гэты крок, які быў зроблены учора, акажацца бескарысным, у сэнсе, што ён не прынясе ніякай карысці, таму што яго будзе недастаткова беларускім уладам, каб вытрымаць ціск з боку Масквы. Што тычыцца эканамічных дачыненняў, так само і цікава, што яны даволі добра развіваліся і ва ўмовах палітычных напружанняў паміж Еўропай і Беларусію. Рост экспарту ў Еўропу якраз быў падчас вось такіх даволі напружаных дачыненняў палітычных. Але ж мы ведаем, з чаго складалася гэта эканамічнае ўзаемадзеянне. З гандлю Беларусю з большай часткай нафтапрадуктамі. Зараз я маю на ўвазе іншае, каб сюда прыйшлі новыя тэхналогіі, інвестыцыі. А гэта да сяго часу, здаецца, было няшмат. Спадарня Стужынская, а вы як лічыце, наколькі верагодны сцэнар, што пасля вось гэтага рашэння еўрапейскага звязу Лукашэнка вырашыць, што ён дасягнуў чаго, што хацеў, і пачне новую гульню з Расіяй, збліжацца з Расіяй, наколькі гэта верагодна? Мне падаецца, што шанцы ўсё ж такі ўзраслі для таго, каб Беларусь пачала рухацца больш у еўрапейскім накірунку. Таму што ў любым выпадку перамовы з Расіяй будуць даволі цяжкія пры абмеркаванні кошту на газ. Усё залежыць ад таго, прапанова з якога боку і на якіх умовах пакажацца больш прывабнай для спадара Лукашэнка. Але ўсё ж такі сёння ёсць больш шанцаў на тое, што яму спадабаюцца таксама еўрапейскія прапановы. А што тычыцца таго, што вы сказалі, што еўрапейскі звязь можа апынуцца ў стане кінутай нявесты, скажам так, то я б не бачыла гэта ў такім ракурсе, таму што еўрапейскі звяз зробіць прапановы для краіны, і гэта яе права альбо жаданне прымаць іх альбо не прымаць. І можна дадаць яшчэ, што калі адбудуцца тут рэчы, якія непрымальныя для Еўропы, дык тады не трэба будзе чакаць гэтыя паўгады вызначаныя, гэтыя санкцыі могуць быць адноўленыя раней. Абсолютно. Ну, праз паўгады альбо праз некалькі месяцаў Еўропа, як вы правільна сказалі, будзе вельмі шчыльна глядзець, як развіваецца сітуацыя ў краіне. І калі тыя крокі, што былі зроблены наперад, такія ж крокі былі зноў зроблены назад, то ўсё вернецца на сваё месца, як і было раней. І толькі Беларусь ад гэтага прайграе. Еўропа не прападзе без Беларусі. але ёсць некая сіла палітычнай інерцыі, і яна тым больш вялікая, калі мы кажам пра еўрапейскі звяз, таму што рашэнні прымаюцца з вялікай колькасцю узгадненняў, яны прымаюцца цяжка, і таму вось з гэтай калеі выпрыгнуць еўрапейскаму звязу, калеі дыялога, будзе даволі цяжка. Усё будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца сітуацыя ўнутры краіны. І калі будуць вельмі, скажам так, яўныя негатыўныя крокі, зробленыя беларускім рэжымам, то я не думаю, што будзе вельмі цяжка дабіцца узгаднення ўсіх 27 краінаў на тое, што, ну, дыялог не атрымаўся. І тыя ж візавыя санкцыі могуць ізноў быць уведзеныя праз паўгады. Вольга Стужынская з Брусэлю, Андрэй Фёдараў і Валер Карбалевіч з Менску бралі ўдзел у экспертызе свабоды. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Рада еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 чалавека, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся пяцёра: Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сіваков і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію еўрапейскага звязу. Паводле камісара замежнай палітыкі еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Галянская дэпутатка Жанін Хэнэс-Плясхарт накіравала старшыню Рады Еўропы запыт на конт пляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных мэдыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У звязку з сусветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Гэтая гісторыя пачалася ў 1997 годзе, калі ў часопісе «Полымя» з'явілася нізка лагерных вершаў невядомай дагэтуль Лесі Беларускі. Публікацыя выклікала сапраўдную сенсацыю. Паэтку параўноўвалі з Ларысай Геніюш. Пра яе пісалі даследаванні, яе творы былі ўлучаныя ў паэтычныя анталогіі. Аднак ці існавала насамрэч паэтка Леся Беларуска, ахвяра сталінскага гулагу? Тэму абмяркоўваюць Міхай Скобла і гісторык Анатоль Валаханович. Спадар Анатоль, вы пішаце кнігу пра Лесю Беларуску, і гэта пры тым, што пра яе, як пра чалавека, не знойдзена аніякіх архіўных дадзеных. Усё, што вядома, грунтуецца на ўспамінах другіх людзей. Крыніца звестак пра Лесю Беларуску і крыніца яе вершаў адна – Васіль Малагуш. Што мы ведаем пра гэтага чалавека? Ён нарадзіўся на Украіне, хаця яго карэнні з нашага горада Маладзец нацянуцца. І Лесі Беларуска родам адтуль, з Маладзечна. З Васілём Малагушам я сустракаўся некалькі разоў, но амаль да самай смерці мы сустракаліся заўсёды ў маі месяцы, калі адзначалі дзень журналіста. Ён жыў вельмі доўга, памёр на 93-м годзе жыцця. Ён быў арыштаваны на Украіне і быў адпраўлены на Калыму. Сядзеў там, а потым трэба людзей, мужчын, моцных такіх яшчэ, каб яны дапамаглі жанчынам у жаночым лагеры Эльген. І яго туды накіравалі. І вот там Васіль Малагуша пазнаёміўся з Еленай Гінзбург, пазнаёміўся з нашай паэткай Ядвігай Беганскай, і ён бачыў яе, Лесю Беларуску, бачыў Лесю Беларуску, сустракаўся з ёю весь час. А як гэты Васіль Малагуша спрычыніўся да таго, што сёння мы ведаем вершы Лесі Беларускі толькі ад яго? Так атрымалася, што яна пісала вершы на беларускай мове, але людзі, якія там былі ў гулагу, яны не ведалі беларускай мовы, і ён перакладаў на рускую, каб яна шырэй, гэта творчасць Лесі, пайшла ў масы. Спадар Анатолі, я памятаю тую сенсацыйную публікацыю вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе. І ў мяне такое пытанне. Вось знакамітая споведзь Ларысы Геніюш выйшла ў 1990 годзе. Тады ж друкуюцца творы Сергея Грахоўскага пра лягер. Алесь Звонак у 93-м, здаецца, годзе атрымлівае за сваю лягерную кнігу дзяржаўную прэмію. Чаму Малагуша вырашыў абнародаваць вядомыя яму вершы Лесі Беларускі толькі ў 97-м годзе? Чаму ён іх так доўга трымаў у схованні? Справа ў тым, што

Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адресу Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!